हे नृपति धर्म की धरती पर ऐसे गंगा लहराई है, जिसकी उज्जवल लहरें निहार नव गंगा भी शर्माई है। क्या स्वर्ग लोक क्या ब्रह्म लोक चहुदिश हो रही बड़ाई है, संपूर्ण देवता ऋषि मुनि गण कहते हैं तुम्हें बधाई है। धर्मात्मन अपनी छवि से अब सुरपुर को शोभावान करो, बैठो विमान में सुख पूर्वक सादर समोद प्रस्थान करो। वाणी सुनकर इंद्र की और विमान निहार, धर्मराज होने लगे चलने को तैयार। उसी श्वान पर पड़ी तब सहसा उनकी दृष्टि, दीन भाव की विनय की करता था जो वृष्टि। धर्मराज के हृदय के झनक उठे सब तार, कातर स्वर में वेग से करुणा उठी पुकार। कहा प्रकट में नृपति ने तनिक नवा कर मात, मैं न चलूंगा स्वर्ग को क्षमा करें सुरनाथ। वह बोला कुछ कहें तो क्या है आखिर बात, स्वर्ग सरीखे धाम को त्याग रहे क्यों तात। यह बोले कर रहा है धर्म मुझे लाचार, स्वर्ग प्राप्ति का नहीं है मेरा ही अधिकार। मुझ तन धारे प्राणी जैसा तन धारी एक और भी है, जिस तरह की अधिकारी हूँ मैं अधिकारी एक और भी है। वह मेरा सच्चा साथी है उसको न कदापि तजूंगा मैं, यदि स्वर्ग चला तो उसको भी संग लेकर स्वर्ग चलूंगा मैं। आखिर वह जन कौन है उठे सुरेश्वर डोल, यह कुत्ता संकेत कर पड़े युधिष्ठिर बोल। कुत्ता तत्क्षण हंस पड़े इंद्र ठहाका मार, धर्मराज के धम्म को बहुत बहुत बलिहार। कौड़े पर न्योछावर करना रत्नों से भरे खजाने को, हंसों का संग छोड़ देना कौओं का संग निभाने को। यह कोमलता तो अद्भुत है, क्या धरा है इस कोमलता में, भावुकता अच्छी भी हो तो भैये ना आप भावुकता में। अनुरोध इंद्र यह करता है सोचिए समझिए राजेश्वर, इस नीच श्वान के हेतु आप सुरपुर न त्यागिए राजेश्वर। धर्मराज कहने लगे अचरज की है बात, बोल रहे हैं यह वचन देवराज विख्यात। परमात्मा के हैं अंश सभी, जितने भी भूतात्माएं हैं। वह जगदीश्वर है ज्योति पुंज, घट घट उसकी छायाएं हैं। यह छुआ छूत यह ऊंच नीच केवल संकीर्ण भावना है, पर्दे में इसके छुपी हुई मानव की स्वार्थ साधना है। कितना भी परखें आप मुझे, पीछे पग नहीं हटाऊंगा, जाऊंगा स्वर्ग लोक को तो अब संग श्वान के जाऊंगा। धर्मराज ने उसी क्षण देखा दृश्य महान, दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया वह श्वान। बोला वह, मैं धर्म हूँ, समझो मुझे ना अन्य। धर्म परीक्षा हो चुकी, धर्म राज है धन्य। देव राज भी कह उठे, नाटक हुआ समाप्त। धर्म राज नायक तुम्ही, हुई तुम्हें जय प्राप्त। तीनों को ले उड़ चला अब सानंद विमान। आज मनुज कर रहा था स्वर्ग सदेह पयान। धर्म राज का स्वर्ग में स्वागत हुआ अपार। सुर दूतों के संग यह करने लगे बिहार। पड़ा उसी क्षण कान में उनके हाहाकार। चले उधर ही जिधर से आई करुण पुकार। बहुत दूर जब आ गए मिला अंधेरा घोर। ऐसा लगता था वहां कभी ना होता भोर। गूंज रही है चतुर्दिक त्राही त्राही ध्वनि खास। पांडव गण कर रहे थे घोर नरक में वास। धर्म राज जिस समय भीतर किया प्रवेश, सहसा आलोकित हुआ वह अंधियारा देश। अनुज सभी चिल्ला उठे अग्रज को पहचान। भैया हमें बचाइए, निकल रही है जान। देव दूत बोले तभी, चलो चले हम लोग, यह तो भोगेंगे अभी निज पापों के भोग। धर्म राज के चित्त को पहुंचा क्लेश अपार। दूतों से झट कह उठे, चलना है बेकार। आत्मा आत्मा में भेद नहीं, फिर किस प्रकार सुख पाऊंगा। दुख पाते ही मेरे अपने, तो मैं भी दुख ही पाऊंगा। सुरपति से कह दो जाकर तुम, अब मैं न स्वर्ग को जाऊंगा। मेरे आत्मीय जहां पर हैं, जीवन मैं वहीं बिताऊंगा।